Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Amanın komşular, yetişin ha dostlar. Bileziklerim gitti, gitti bileziklerim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Günaydın. Beni günaydın. Bu acı günümde yalnız bıraktınız. Kardeş sen hiç şey olur mu ya, aşk olsun. Senin kaç tane bilezik gitti? 4 tane burma. Abo! 4 tane burma gitti. Kardeş, kardeş. Ana ben... yadigarı var mıydı, ana yadigarı? Oktay lütfen. Lütfen evet ya. Sen yöresele gireceksin şimdi. Ben... Abo! Abo ve aboş. Ne yapalım abi? Ne yapalım? Öyle bir şey. Ne edeceğiz bilmiyorum bari. Avunalım. Avunalım diyoruz. Ve bir haberle başlamak istiyorum ben. Buyurun efendim. Bugün bir değişiklik olsun. Bankalar araştırılmış. Bankalar. Bankalarımız. Bankalar elimizde. Tüm bankalarda 1 trilyonun üzerinde parası bulunan... Ben. Elini kaldırsın. Şatkan. 2 kişi, 3 kişi mi var şu anda? Ben elimi kaldırmıyorum. Ben size yönelik tebrik çalışmaları yapıyorum. Her 3 kişiden 2 kişisin demek ki. Ne güzel, ne güzel. 2005'te 11.339 kişinin 1 trilyonun üzerinde parası varken bu rakam 2006 Ekim ayı itibariyle kaç olmuş olabilir? 15.000. Çünkü her hafta sayısal loto var zaten. Evet doğru. Sıfırı düşünsen. 60'tır. İkiniz de çok doğru tahmin ettiniz. Tam olarak 15.000 kişi. Hakikaten tebrik ediyorum. 1 trilyonun üzerinde ama bunun için bildiğiniz diye ekstra bir şey verilmiyor. Veya bu 15.000 kişi sizi arasına almıyor. Zaten bankada trilyonlarımız var. Ne, daha ben ne geçen gün isim vereyim mi? Mustafa Bey var. Ben bankaya bir para yatırmaya gittim. Mustafa Bey kim Fahir? Sadece o kadarını biliyorum. Tam böyle... Ya bir arkadaşım bankada çalışıyor. Tam böyle verecektim parayı. Bir kredi ödemesi diyeyim. Öyle söyleyeyim neyse. Ufak bir meblağ. Hani, sonra Mustafa... Opti'de bir banka mı? Opti'de bir banka değil. Ha, Opti'de de şubesi var öyle söyleyeyim sana. Tamam. Tamam. Neyse telefon çaldı. Bütün böyle. Bütün müşteriler şekiller şekile giriyorlar değil mi? Abi bir açtı kız. Ha ben sizi tamam ileteyim dedi. Bir açtı orada kağıtları. Ha 585. Bu Türk lirası hesabınız. 229.304 bu pound hesabınız. Fahir servet düşmanı mısın ne? Abi ondan mı? Sonra var ya. Hayır ama 70, doğru söylüyor adam ya. 78 bin dolar da bilmem ne hesabı var. Euro hesabına geçtiği zaman benim sinirlerim boşan. Ver dedim şu adamı. Beyefendi dedim ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ben burada 300-500'ün ödemesini yapıyorum. Siz bana dedim ne yapıyorsunuz? Normalde aynı şeyin cevabını sinirlenmekte çok haklısın Fahir. Aynı şeyin cevabını normalde otomatik kapı gibi bir şey olan bir hanımefendi var telefonlarda. O cevap verir. 4003 diye böyle cevap verir. Ama o hesabın bu kadar para olduğu için verir, Oktay. Bu kadar parası olduğu için adamın sırf o yüzden işte böyle bir şey çıkıyor. Başka bir hanımefendi çıkıyor. Canlı canlı ya. Cevap verir. Sen böyle bağırınca adam sana biraz para verdi mi? Vermedi, kapattı yüzümü. Sen yanlış yerden girmişsin Fahir. Ya yanlışı doğrusu var. O telefondaki kadına sen şey yapacaktın. Ben zaten ricacı olacaktın. Soyadını öğrenemedim. Ne iş yap? Diyorum ki bu adam ne iş yap? Bilmiyoruz. Bize para getirir diyorlar sadece. Bekle ne zaman geliyormuş? Orada belki bir tanışma fırsatın olur. Zaten adam şöyle getiriyor. Mustafa abi diye giderdin yanına. Şöyle getiriyormuş parayı, bu inanılmaz. Bir çantayla geliyormuş. Getirip koyuyormuş. Fazlası sizin. Azını bana yazın diye. Fazlası dediğin ne? Ne demek o ya? Yani atıyor mesela getiriyor. Çantada 500 bin lira var. Fazlası sizin, azını bana yazın. Demek ki bu dış güçlerin işi. Abi inanılmaz. Ne alakası var canım? Bu adam, dünyada. Çanta böyle konuşmaz. Sonra da çantasını böyle... almaya geliyormuş bir gün sonra. Biz bilmiyoruz belki ama belli bir meblağa ulaştıktan sonra ona göre çantalar satılıyordur belki. Efendim bu para, bu çanta yüzlük olarak koyarsanız 500 milyar alır falan gibi bir çanta veriyorlardı. Mantıklı bir şey söylüyorsun. İki ona kat göre olabilir. Diziyordur adam. yani eksik fazlayı ona göre hallediyordu. Çanta iki kat olabilir mesela, alt kat olması körüklü, gereken para. Körüklü ayol, körüklü ne iki katı Oktay, körük körük. Körük nedir biliyor musun, körük? Biliyorum. Çarığı niye biliyorsundur sen benim. Niye bu kadar heyecanlandın? Gabareş var ya gabareş. Çarığı ondan da biliyorum, körüğü de biliyorum. Gabareşli çanta gibi düşün sen. Yerli trilyoner artıştaymış. Verilere göre 2004 yıl sonunda bankada 1 milyonun YTL'nin üzerinde hesabı bulunan gerçek kişilerin sayısı 5186 kişiyken. Gerçek kişi dediğin ama kaçı gerçek kişi? İşte Mustafa, ben ne Bey, gerçek kişiler gördüm, hiç 5 kuruş parası yok. Ama hakikaten duruşuyla, tavrıyla gerçek bir adam yani. Gerçek ha, üstü hatta. Bence gerçek olamayacak kadar güzel insanlar var. Ama trilyonlardan değerli, ben sana söyleyeyim. Trilyonlardan da değişmem yani. Gabareşli çanta bile beni bağlamaz. Bu 15 bin kişinin çoğunluğu da Türkmüş. Yerli yatırımcı deniyor daha doğrusu. Türk değil de yerli yatırımcı deniyor. Yerli mi yabancı mı? Böyle iki. İki harfli cepte diyorum ben de sana. Evet, teşekkür ederiz Fahir Bey. Buyurun, varsa haberiniz yoksa hemen başka haberle de. El alemin parasıyla var ya, hakikaten sinirlerim bozuldu. Sen ya, ne zaman yaşadın Mustafa Bey olayını? Daha yakında. Yakında. Şimdi bir şey olur diye bir korktum bir taraftan da. Mustafa Bey bizi dinliyormuş. O bankadan bütün paraları çekiyor. Mustafa Bey bizi dinlese bile kendinden bahsedildiğini nereden anlayacak? 558 bin liradan. Doğru. Oradan hesap eder. Bankası belli. Thank you. O zaman size çok güzel bir haber var. Kelliğin ilacı bulundu. Hadi canım. Keltoşluk artık tarih oldu. Öyle ben. Ne haber lan, keltoş demeyeceğiz. Çünkü bunun ilacı kahve. Alman bilim adamları. Kelliği mi sürüyorsun kafaya? Geleceğim geleceğim. Nasıl muamele yapacağınızı kafanıza, onu hemen aktaracağım. Heyecanlandık. Alman bilim adamları kahvenin içindeki bir maddenin, şu anda ne olduğunu söylemiyorum, dikkat edersiniz ki kahvenin içinde çok fazla bir madde ne yok. Madde olacak? Kahve var, bir de su varsa var, süt vardır. Az şeker olursa bir de şeker vardır. Az belki şeker olur. Doğru. Saçın daha hızlı uzamasını sağladığını belirledi. Nedir bu maddenin adı? Kafein. Hayır, yanlış yazılmış olabilir mi? Kafein cebi yok. Ya bu Almanca yazdıkları için biraz zor okunuyor. Almanya'daki Jena Üniversitesi araştırmacıları saçları dökülen 14 erkeğe kahve içirdiler. 14 erkekle araştırma yapılır mı ya? Yapılır abi. Ama şimdi kahvesini çayını veriyorsun ya adamların, masraflı bir araştırma. Böyle sadece anket değil, iki tane soru sormuyorsun. Tabii. Çay kahve haberi. 14 tane keltoşu alıyorsun, oturtuyorsun. Ne içersin? Efendim ben espresso, sizinki ben orta Türk kahvesi alacağım falan diye. Bunların hepsine kahvelerini içiriyorsun. Ondan sonra bekliyorsun abicim. Ne kadar bekliyorsun? Yarım saat 45 dakika. Yani. 800 gün. 800 gün. 800 gün adamları getiriyorsun. Çok affedersin, biraz yavan olacak ama. Üniversiteye getiriyorsun servisle. Biraz yavan olacak ama. Oturtuyorsun kafeteryaya. Yemen'den mi geliyormuş kahve fayda? Abi niye Yemen'den gel? 800 gün boyunca her gün içirtiyorsun işte. Her gün kel adamları topluyorsun. Esprilerinizi yapıyorsunuz. Kahvelerini içiriyorsun. %33 ile 40 arasında ben size garanti veriyorum. Gelin yoksa tükürün yüzüme. Yüzüme tükürmeyin, kafama tükürün. Çünkü saçlarla alakalı bir şey ya. O açıdan. Nasıl araştırma bu, 14 kişiye kahve vermişler %30. Ya bir kontrol grubu falan yok mu? Ben öyle mühendis değilim ama gene bir deney nasıl yapılıyor biraz az çok biliyoruz ilkokulda. Nasıl işte, bir doğru. Bir gruba verilir kahve, öbürüne verilmez. Yani olur mu? Bir şey yer değil, biri bakar kıyamet ondan kopar Ege. Saçmalama. Orada 14 kişiyi toplamı ne yapacaklardı? 7'sine verip 7'sine vermeyecekler miydi? Onlar yazık gariban. Fare onu da çay versin. Oralet versin. Fare mi anacığım, fare mi bu ya? Adamın canı kahve istiyor. Sabahleyin sen ne içiyorsun? Kahve içiyorum. Ne ama? Espresso değil espresso mi? Espresso içiyorum. Ben evet, ne içiyorum? Kahve içiyorum değil mi? Şimdi çok, ben Nescafe içiyorum. Saçlar o yüzden bizi fışkırıyor değil mi? Tabii abi, bak bize bak, aramızda kel var mı? Var. Oktay Demirci. Oktay biraz çünkü çay bağımlısı o. Ben sana bunu söyleyebilirim ama o da şeyden. Onun bence içinde de var teyin. Teyin var onun. Sen kefein dememiş miydin? Ona benzer bir şey işte o da. Oktay'ın ki biraz şeyden. Çok içerleksin ya sen. Ondan ben biraz diye tahmin ediyorum. Hep içine atıyorsun, hep içine atıyorsun. Ya bak kafana vuruyor. Araştırma yapıyorlarsa bu adamlar evde ne yiyor onu nereden biliyorlar? Belki evde adam kefir içiyor sabahtan akşama kadar. Esas o kısmı değil mi? Olur mu? 8 sır çay, kahve mi vermişler adamlara? Tabii tabii. İçi kıyılmıştır adamın. Kıyılmaz. Her yemekten sonra kahve vermiş, oturtmuşlar. Çok güzel demiş araştırmacılar. Kefeinin saç keseciklerine iyi geldiğini fark etmiş. Saç keseciklerini. Kesecik. Neyle olacak peki? Saçlar nereden çıkıyor? Keseler var. Normal abi %33. Normal kaç uzuyormuş hiç kahve içmezse bu 14 kişiden bir kişi? Nasıl normal? %33 ile %40 mı dedin? Kaç dedin? %33 ile 40 arası garanti veriyor. Neyse tamam işte yani kaç uzuyormuş? Zaten 8 günde bir saç uzaması olmaz mı? Bir. Bir tane ne oldu anlamadım ben. İşlerinden sadece bir tanesini uzuyormuş. Ama kahveleri içince 14'ünün birden nasıl var ya fışkırıyor. Öyle alınlarından saçma çıkmış saçlar. Saçma sapan araştırma. Ben bu araştırma bana da biraz saçma geldi. Saç dökülmesinin veya saçın kuvvetli olmasını ben et yemeyle alakası olmadığını küçükken dinlediğim bir hikayeden biliyorum. Siz de biliyorsunuz bu Oktay, hikayeyi. O güzel hikayeyi bir daha anlatır mısın? Evet ya. Ya. Sen de biraz nostalji yap hemen Ege'ciğim. Nostalji yap. Ya o hikayeyi 4 kere anlattık da. Olsun. Anlat. Artık utanıyorum. Nasıl ya. Nasıl bir nostaljik bir hikaye mi? Nostaljik değil. Nostaljik olabilir ama istersen. Fon mon hazırla oradan hepsini. Geliyor. İyi hadi sen anlat Oktay. Şimdi zamanın birinde. Olmaz bak öyle başladığı zaman olmuyor biliyorsun. İki tane adam varmış. Bunların biri berbermiş. Biri neymiş? Kasap. Bravo doğru hatırlıyorsun. Ben 4 kere dinledim. Oktay sallanmadı ama şöyle anlatacak. Zamanın birinde. Yok öyle anlatamam. Öyle anlatamam. Öyle sen dedeymişsin. Öyle anlatamam abi. Dedemiz misin biz de. Zamanın sen dedeymişsin biz de. Torunmuşuz. He biz de torunmuşuz. Dede. ne diyeyim abi dedeme dede demedik. Sen köydeymişsin ama beni okutmuşlar. Bunu okutmuşlar bunu yatılıya vermişler. Sen arkadan cepliymişsin yani. Öyle. Sen arkadan ben de yandan cepliymişim. Arkadan cepli de yani, ben köye gelmişim hayır, bu tip sen, lafları hiç anlamamışım. Arkadan cepli neden bahsediyorsunuz? Sen çünkü pantolon giyiyorsun. Fahir şalvar giyiyor. Ne şalvarı? O yüzden sana laf sokuyor. Benim arkadan şahane bermudan varmış. Bir de birazcık daha. Nasıl köylüsün sen bermudayla? Golf köyünde misin? Tatil köyünde misin? Niye zoruna mı gitti? Ben böyle de konuşuyorum. Yeğenlerim. Efendim büyük baban. Yeğenim. Didem, söyle Didem. Gelin şöyle yamacıma da size bir hikaye anlatıvereyim. Yamaç derken yamaç paraşütü mü yapacağız? Ne diyorsun lan? Gelin. Senin adın ne Fahir? Benim bana sarılan sülo derlermiş. Bender, hani benim Recep'immiş. Hannibal'ın... Recep'miş de bu adından benim rahatsız olurum. Hannibal'ın Recep'iymiş. Neyi? Hannibal'ın Recep'i. Recep! Efendim büyük baba. Gel bakalım torun. Kuşt kuşt kuşt. Bende paten varmış. Size bir hikaye anlatacağım. Ama önce bana Recep bir bardak su getirecek. Dur gitme hemen. Testiden getir. Testi derken? Testi derken bakraçla getir. Bakraç... Ama Sülo bu neden bahsediyor büyük babamız iyice bunadım yoksa? Recep. Efendim büyük baba. Beni dinle. Ben buraya tüküreceğim. Bu tükürüğü... Lütfen iğrençleşmeyelim. Ben en kısa zamanda getirmeye çalışacağım. Bu tükürük kurumadan onu götüreceğim. Ha. Hadi. Niye tükürüyorsunuz oraya? Hadi orada ne kadar biliyorum. Çok mikrobunuz var biliyor musunuz? Böyle bir hemen gidip geliyor musunuz? Ben de o esnada oradaki şeyden o su şeyleri var ya. Sen testiden içiyormuşsun suyu. Niye testiden içeyim canım? Orada güzel su makinesi varmış. Oradan doldurup getiriyormuşum. Bu kro bilmiyor. Su makinesi mi? Evet bizim evde varmış. Aşağı köydeyiz Fahir. Ne su makinesi? Amcamlar Almanya'dan getirdiler. Tamam Fahir ya. Ayrıca sen dedi. Herif akraba... özünüyor bir de şehirde yaşamaya özün. Öyleymiş. Gidememişim ya. Bermuda giyiyormuşum. Öyle işte. Buyurun dedeciğim suyunuz. Allah belanı. Dedeciğim yanlardan akıyor. Yavaş yavaş için. Sen de su içen mi? Sülo. Yok büyük baba içmiyor. Testiden içmediğinde mi ileneceksin sana? İlenmek derken? Yani büyük baba bir hikaye anlatacağınızı söylemiştiniz. Lütfen o hikayeyi anlatır mısınız? Zamanında. Hemen... not sen almak hemen için notlar almaya başlıyorum. Kalem çıkar. Zamanında böyle mal dinliyor musun? Ben biz mal not mal falan almadan. Çünkü ben kafaya yazıyormuşum. Ama yarın öbür gün laptopun olacağının garantisini o anda vermişim. Kime? İhtiyar heyetine. Arkada da ihtiyar heyeti varmış bizi dinliyormuş. Ben doğru anlatıyor muymuşum bakalım onu kontrol ediyorlarmış. Bundan seneler evvel bu köyde, hangi köydeyiz Recep? Delibalta köyündeyiz. Bilemedim. Sen nereli olduğunu bilmiyor musun? Bilmiyorum. Aşağı köylüsün. Aşağı köy değil, aşağı bilmem ne olur. Mesela ne aşağı, ne aşağı olabilir? Ne aşağı? Bayır aşağı köy. Ha, bayır aşağı köy. Aşağı bayır demek. Aşağı bayır köy. Aşağı bayırız büyük babay. Yürü be. Bu takdir şeyi, nidas. Bundan seneler önce iki adam varmış. Biri kasap, biri berber. Bunlar aksanla birinde dikkat ettin mi? Bir iddiaya girmişler. Yeah. Ne yapıyorsun? İddia oynamışlar. Bir espri yapmışlar orada. Evet. Demişler ki senin oğlanla benim oğlanı güreştirelim. Güleş mi? Güleştirelim. O zaman tabii Greco-Roman falan yok. Serbest stilde. Tamam, 6 ay sonra anlaşmışlar. Kasap demiş ki ben kazanırım. Berber demiş ki yok efendim ben kazanırım. Kasap demiş ki ben kazanırım. Hayır efendim ben kazanırım. Bu anladığım kadarıyla bir süre uzamış büyük baba. Bir süre uzamış. Ondan sonra ihtiyar heyetinin de huzurunda anlaşmaya varmışlar. Günü belirlemişler. O 6 ay boyunca kasap olan güreşecek oğluna et yedirmiş. Vermiş antrikotu. Vermiş pirzolayı. Vermiş saç kavurmayı. Başka ne vermiş olabilir? Bak hatırlamadı. Antrikottan başka bir şey bilmiyor bu. Oğlum bunun bonfilesi var. Kontrfilesi var. Gulaşı var. Çok özür dilerim. Bu yemiyor galiba. Berber de fakir bu. 6 ay boyunca oğlunu kesmiş saçını. Alaburuz yapmış. Biraz da model söyleyin. Alaburuz yapmış. Tarkan'ın o şey, unutmamalı modelinden yapmış. Ümit Davala modeli yapmış. Hasan Şaş modeli yapmış. Hep futbolculardan gitmiş. O zamanlardan çıkmış zaten bu modeller. 6 ay sonra gelmiş çatmış. Köy meydanında bu iki genç, birbirini çok seven iki genç güreşmek zorunda kalmışlar. Yani. Ve güreşmişler. Kim yenmiş diyorum size bu güreşin sonunda. Et yen mi yoksa? Recep sen ne dedin? Benim aldığım notlara göre zannediyorum ki et yen almış olmalı. Çünkü daha güzel beslenmiş büyük baba. Bence tekniği iyi olan almıştır büyük baba. İkiniz de bilemediniz. Çift dalan almıştır kesin. İkiniz de bilemediniz. Saçı kesilen yemiş çocuklar. Saçı kesilen yemiş. Saç kuvvet alır demiş ihtiyar heyeti. Bu olaydan sonra karara bağlamış bu konuyu da yapılan gizli oturumla. Büyük baba, bu hikayede niye diğer değişkenler göz önünde bulundurulmuyor? Yani bu 6 ay boyunca berberin olduğu neden sadece saçıyla değerlendiriliyor? Belki arada daha özel şeyler yemiştir. Tabii. Mesela pekmez, bulgur. Ne denksen lan? Ya biraz saçma hikaye de ondan yani. Ya diğer taraftan kasabın oğlunun saçı hiç kesilmemiştir. Rocky ya, Rocky. Orada berberin oğlu Rocky gibi dağlara bayırlara koşuyor. Öbür tarafta kasabın oğlu yiyor yiyor evde oturuyor. En fazlasına yani. Bir koşu bandına çıkıyor. O da 10 dakika bilemedin. Doğal olarak abi. Koşu bandı mı? Niye et yememiş mi berberin oğlu hiç? Berberin oğlu et yemiş. Demek ki et kasabın oğlu saçını da kestirmiş. Yalnız. Ama sürekli yemediği için gayet sağlıklı olmuş ama güreşi de kaybetmiş. Sürekli derken? Yani sürekli et yersen hastalık geçebilirsin ya Fahir. Doğru. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar efendim. Buyurun efendim. Çok güzel bir uygulama var. Şimdi karne zamanı geliyor cuma günü. Evet. Karneler alınacak. Karnelerle beraber ne veriliyor? Beraber derken takdir beraber. Takdirname olabilir, teşekkür olabilir. Takdir, teşekkür, bravo. Tebrik ediyorum siz zamanında. Bol bol stoklamıştınız tahmin ediyorum Ege Bey. Bol bol derken kaç tane takdir teşekkürüm var? Yani takdirsiz, teşekkürsüz karnem yoktu. Lise takdir son... daha az tabii, teşekkür daha çok. Lise son daha iyi. Hı-hı. O derece. Onları hep böyle üstüme sarardı. Oktay? Benim de sonlara doğru teşekküre döndü. Sonlara doğru da. O öyle değil. Takdirle başladı, teşekküre döndü. Döner. Yaş kemale erince teşekküre döndük. O zaman Ankara'da bir belediye. Belediyenin ismini vermek istemiyorum. Teşekkürünü getir, bisikleti kapma demişler. Hayır, karneleriyle birlikte takdirname alacak ilk öğretim öğrencilerine bedava uzak doğu dövüş sanatı öğretecekler. Takdir belgeleriyle birlikte belediyeye başvuracaklar öğrenciler ve sezon boyunca, sezon dediğimde 15 günlük tatilde 15 günlük tatil boyunca tam bir şey eğitimi, gerilla eğitiminden sonra çocuklar okullarına geri dönecekler. Karnesinde zayıf olanların ağzını burnunu zaten babaları kırıyor diye. Takdir alanları da biz kursta kalalım mı demişler. Öyle deme. Şimdi bu takdir teşekkür olan öğrenciler biraz şey olurlar. Hımbıl olurlar, pısırık olurlar. Hımbıl pısırık olmazlar. Biraz minyon olur. Mesela ben çok minyondum. Gerçekten. Ne alakası var Fahir ya, minyon. Yo öyle deme Oktay. Herkesin nazarı mı değiyordu artık, neyse. Yıldızın hafifti herhalde senin Fahir. Yıldızım hafif değildi, yıldızım alçaktı Ege. Yıldızım alçaktı, lanet olası bir yıldızdı. Böyle benim üstüme çok gelirlerdi ve ben kendimi savunam ve o zaman belediyeler bu işe el atmamıştı daha. Ve seni o dövüyorlardı. Ve beni nasıl dövüyorlardı? Ama tabii tek tek gelseler ben hepsini yerim ama grup halinde geliyor. 30'lu 40'lı gruplar var. Başka okullardan beni dövmeye geliyorlardı. Şu cüce takdir almış diye. Aynen öyle. Ama hakikaten cüce gibiydim ben. Ayrıca takdir almanın dışında başka özelliklerin mi vardı Fahir'de? Başka okullardan seni dövmeye geliyorlardı. Tabii canım, servis kaldırıyorlardı ve tur düzenliyorlardı neredeyse. Öyle söyleyeyim sana. Başka eyaletlerden eyalet dedin de. Başka ilçelerden geliyorlardı. Ben hatırlıyorum yalnız. Beni dövdükleri. İzmir'den bir tane otobüs kalkmıştı zamanında. Tabii tabii. Ankara'da bir çocuk dönmeye gideceğiz diye. Ne sopalar yedim. Annem izin vermemişti de ben gelmemiştim. Sen de takdir teşekkür ama sen dayak yemedin. Olsun yani mi? Ben de öyle. Hem takdir teşekkür alıyordum hem de sosyal faaliyetlere katılıyordum. Öyle çok başka güzel, çocukları çok dövmek güzel gibi. İşte böyle bir ortamdan yetiştik. Şimdi takdir alan, teşekkür alan iblisler artık dayak yemeyecek, bilakis 15-20 gün sonra bunlar tam bir gerilla olarak çıkıyor. Ben sana söyleyeyim. Gerilla mı? Ölüm makinesi. Ölüm makinesi, doğru. Takdir teşekkür almayan bir takım öğrenciler, evet, o takdir teşekkür belgelerini ötekilerin elinden alıp gidip yine bu eğitimi alırlar, ben sana söyleyeyim. Çünkü evet, otomatikman doğru. Yani senin söylediğine göre otomatikman zaten şey oluyor. Oktay, karamsar bir tablo çiziyorsun gördüğüm kadarıyla. Hımbıl dedin ya. Hımbıl demedim ya. Minyon mu dedin? Minyon dedim ya. Minyon ve... Çünkü çocuk hep derslerine vermiş kendini. Öbürleri dövüş teknikleriyle uğraşırken. O orada kafasını çalıştırırken öbürü orada kim bilir nerelerini çalıştırıyor. Dolayısıyla tek tek gelseler gene onlar şey yaparlar. Ben onu biliyorum. Tek tek gelseler de ben yerdim kesin. Avustralya'dan bir haber verelim o zaman. Veriniz verişleriniz. Hepimiz ders çıkaralım bu haberden. Avustralya'sı. Avustralya'dan bir dalgıçın hikayesi. Onu anlatsana. O çok güzel hikayesi var. Avustralya'da dalgıçın hikayesi. Avustralya'da dalgıç hikayesi. Onu bir harika bir hikayeydi. Yani. Anlat Oktay onu ya. Ege anlatıyor. Sen anlatıyorsun Avustralya'da dalgıçı. Ben ne bileyim Avustralya'da dalgıçı. Ben Avustralya'da dalgıç hikayesini bu fonda bilmiyorum ki nasıl anlatacağım. Aa, böyle yine yöresel. Kafam tamamen karıştı şu anda. Öbür fonda mı biliyorsunuz? Öbür fonda biliyorum ben bunu. Buyurun efendim, dinliyoruz o zaman. Avustralya'da dalgıç kendisini yutmaya çalışan köpek balığını bir ağzını şekilde... burnunu kırmış. Ne yapardık? Şimdi köpekler üzerinde bir şeyimiz vardı. Saldırmaya çalışırken. Çömerdik. Köpeğe oturuyoruz karşısında. Çömmek. Çömelmek. Sen oradan Türk şeyin sesini duyunca, sazın sesini duyduğun andan itibaren zaten çömermek, hobarey falan diye devam edersin. Ve göz teması kuruyorduk köpeklerle. Köpek balığında da burnuna vuruyoruz. Burnuna vuruyorduk. İşte bu ya son bir şey yaşanan... soracağım. Su altında siz kaç... Bir kere öncelikle kaç kere yumruk attınız normal hayatta? Su altında kaç kere attınız? Bir köpek balığının burnuna nasıl vurabilirsiniz ya? Kıyamamak adına mı sen böyle isyan et? Adam beni yiyor. Ben niye vurmayayım ya? Can havliyle elime gelen yerde vuracağım. Hayır, teknik olarak vuramazsın diyor Fahir. Yani suyun bir içinde şey biraz daha... Yani Atlantis'ten gelen adamdan da hatırladığımız kadarıyla... Hareketler yavaşlıyor. Yavaşlar ya. Hareketler. Dolphin hareketi yapabilirsin. Ben yavaşlıyorum da... Köpek balığı hızlı. Evet. Ben sen orada sabit durursam yeter zaten. Ama o zaman yanından fıyma şimdi teknolojisi kullanabilir. Benim bacağım ısırmaya geliyor ya. Evet. Orada tam geldiği zaman bacağımı şöyle bir kaldır, ayağın topu tak diye. Neresine gelirse mi? Topuğumla burnuna. Burnuna denk getiremezsin diyorum ben. Getiririm ben. Tamam, bu tartışma böyle kapansın bence. Atın beni köpek balığı havuzuna atın. Ben orada öyle bir çıkarım ki köpek balıkları lütfen bu adamı bir daha bu havuza sokmayın derler. Ya bu bizim hayvanat bahçesinde köpek balığı var mı? Yok öyle bir şey. Nasıl yok öyle bir şey? Bizde var mı yok mu? Yok. Yani havuz dediğin şey şu bir akvaryumun içinde ondaki köpek balığı da şu kadar falan benim bildiğim. Şöyle o kadar şey. O kadarını içine atalım abi. O kadarını. Hiç fark etmez. Tamam. Küçük yani. Ben bu adamı zaten bir şekilde bir yere atmak istiyordum. Kısmet orası olacakmış. Katil balinalı havuza bile atsanız hiçbir ama şey olmaz. Ama Ege'ciğim bak şimdiden söyleyeyim, yanlış taktik uygulama. Neymiş şimdi yalnız? Avustralya'dan gelen son habere göre burnuna işte bu dalgıç köpek balığı o adamı yuttuktan sonra yuttu dediğim de yani böyle işte bir kısmını yutmuş. Evet, bir kısmını böyle dişlerin arasına almış. Ne kadar bir kısım onu söyler misin? Bayağı böyle sırtını falan almış. Buralarını böyle göstermek gibi olmasın. Oralarını buralarını almış. Ha. Evet. Ondan sonra 4 metrelik köpek balığının ağzında bulunca kendini can havliyle parmağını gözüne sokmuş ve öyle kurtulmuş. Yani burna vurmadan ziyade köpek balığının gözüne parmağını sokmak daha etkili pislik bir yöntem. Onu da yaparım. Pislik yapmış bildiğin. Hiç fark etmez yani, girişirim ben. Ne ya? Köpek balığından hiç korkmam. Köpek getirseniz belki korkarım ama köpek balığından korkmam. Çünkü ikimiz de sudayız. Nerhus parmağı hangi parmak abi? Efendim? Nerhus parmağı. Nerhus parmağı. Nerhus parmağını köpek balığının gözüne. Nerhus parmağı. Şu anda bilmemize imkan yok ama şöyle yaparsak. Baş parmağı. Aa, pardon ya, özür dilerim. Adamın adı Erik Nerhus'muş da ondan. Nerhus parmağını köpek balığının. Tamam abi, pardon ya. Dünyada geçen yıl 49 köpek balığı saldırısı gerçekleşmiş. Beyaz Nerhus köpek parmağı öyle. Makus talihi. Nerhus makus diyoruz biz ona. Of. Of mu? Of. San, yine of. 3 ton basınç uyguluyormuş bir köpek balığı. Santimetre. Gaz mı yapmış onu mu diyorsun? Ben var ya köpek balığını tek elimle 1,5 ton basınç uygularım. Hangi elini? Sağ sol değişiyor. Sağ elimle. Solda? Kaldıraç 1 ton falan. Kaldıraç yöntemiyle mi uygulayın? Yani toplam 2 elimin arasına sıkıştırırsam köpek balığını 2,5 ton basınç uygularım. Tabii mengenege derler mesela. Mengenli Ege Usta derler. O derece. Doğru, tebrik ediyoruz hepimiz. Ama bu gücümü sadece köpek balıklarına karşı kullanıyor. Çünkü bizim zamanımızda böyle bir tane yaşlı kadın vardı. Hı. İzmir'de şimdi mesela köylerde falan akrebe karşı efsunlamışlardır bazılarını belki de. Hı. İzmir deniz kıyısı ya, orada da köpek balığına karşı efsunlanırdı. O beni bir şerbetlemişti. Şerbetli. Bana şerbetlenmeyi anlatsana biraz. Nasıl şerbetlendin? Ne tip bir şerbet? Ne bir tip şerbet ortamlarda vardı. Büyüdün? Böyle üstüme o şerbetleri falan döktüler. Sonra bütün köpek kediler havuzuna attı. Seni öyle mi temizlediler? Nasıl şerbetli şerbetli. Benim bildiğim kadarıyla. Ne kedisi ya? Köpek balıklarını attı beni. Ha, şerbetli. Yoğusa şerbeti miydi? Fahir bir sonraki aşamayı diyor. Yani şerbetli olunca kedinin yalayacağını düşündü Fahir. Öyle bir, değil mi? Öyle bir şey canlandı gözünde Fahir. Kedilere yalatarak temizlediler diye düşündüm köpek ben. Köpek balıklarıyla boğuşarak temizledim onu. Köpek balıklarıyla boğuşarak mı? Evet. Sonra köpek balıkları yalayarak mı temizlediler seni? Hayır. Bökemediğimiz eli öperiz. Yaklaşamadan ben onların burnuna vurdum. Niye şimdi bana yalancı diyorsunuz? Bu, ben galiba bugüne kadar 4 tane falan köpek balığı atlattım ya macerası. Ha, sen gördün mü? Onu soracağım. Tabii saatte. Canım. Köpek macera atlattı dediğin film anlamında. Jaws 1, 2, 3, 3. 4'ü yoktu galiba. Derin bir şey vardı. Derinlik sarhoşluğu. Öyle bir şey hatırlıyorum. Ben 4 defa köpek balığı saldırısına maruz kaldım. 4.'de köpek balığı şey dedi artık. Sen mi saldırıyorsun biz mi saldırıyoruz anlamadık kardeşim dedi. Aynı köpek balığı mı? İkisi, tanıdık son ikisi ki? Aynı köpek balığıydı. He. Peki bu seni şerbetleyen evet. Teyzemiz o ne kadar köpek balıklarıyla haşır neşir olmuş? Çünkü mesela akrep için efsun yapan kişiler bildiğim kadarıyla akreple çok yakından ilişkileri onu var. Onu bilmiyorum. Ben küçüktüm, o tip şeyleri sorgulayacak durumum yoktu. Ha, sormadın hiç. Ben şerbetlenirim, gerisine karışmam demiş adam. Zaten şerbet yapış yapış. O yüzden hiç korkmam köpek balığından. Getirin boğuşayım. Başka bir hayvan ister misin? Hayır, başka hayvandan nereye korkarım. Nereye getirelim? Yarın mesela İstediğiniz yere getirelim mi? Getir. Bir tane. Getirin stüdyoya. Bir tane. Korkma. Burası da hazır bak böyle mesela, canlı falan. Mesela Jaws filminde herkes deliler gibi korktu. Ben kahkahalarla sertim. Çünkü bana bir zararı olamaz. Bu adam ne güzel ya. Senin var mı şerbeti nokta? Var. Gelinceye karşı. Hmm. Gelincik. Gelinceye karşı efsunlandım ben. Benim geldiğim yere gelincik gelemez. O zaman otomatikman yılan geliyor benim geldiğim yere. Ben çünkü fark dikkat ederseniz radyoya Oktay geldiğinden beri hiçbir gelincik saldırısı olmadı. Doğru söylüyorsun. Hiç olmadı. Hiç gördün mü? Hayır, samimi söylüyorum. Yok, samimiyim canım. Samimiyim. Çünkü yani şimdi Ege'ninkine ben inanıyorum da Ege'nin durumunu test edecek ortam olmadı. Yani şimdi hani radyoda çünkü böyle bir su şey yok ama gelincik öyle değil. Ottu'da her yerde gelincik var. Doğru söylüyorsun. Ben senin de şimdi, var mı? Benim şu anda şerbet durumum yok. Yani ben de şerbetleneceğim de neye karşı şerbetleneyim onu bilmiyorum. Köpeğe köpeğe çok güzel olur köpeğe. Ya köpek olur mu ya? Yazık canım, onlar benim zaten. Isırır mı ısırır? En samimi dostlarım. Sizden yakınlar ya. Sizden yakın olmasınlar. o köpeklere bayılıyorum ya. Seviyorum böyle, benim bütün stresimi alıyorlar. Buyurun. Çok inandırıcısınız. Buyurun. Var mısınız haberiniz? Var mı? Oktay var mısın bir habere daha? Ne dersin? Hayır, var mı haberin Fahir'cim? Var mı? Yok canım, ne oldu, sinirlendin mi? O zaman veriyorum mi? Bir haber ver, veriyorum. Ver ver. Bundan sonra Asya ülkelerinden sonra kavgalarıyla en ünlü meclis hangisi? Türkiye. Tayvan mıydı? Asya, onları bir kenara bıraktık. Ha. Asya ülkeleri dışında. Türkiye mi? Türkiye'yi dedi geç. Türkiye Japonya. Dışında. Ne tarafa gidiyoruz ama? Hemen yukarıya çıkıyoruz böyle, bizim yukarımızda. Russia. Bravosunuz Fahir. Rusya'da neredeyse her oturumda birbirine giriyormuş milletvekilleri. Bunun için meclis tedbir almış. Adam mı tutmuş? Kavgaya karışan. Bizde şey var. Ne bilmem ne şeyleri var ya, bir görevliler mecliste. Ne görevlisi onlar? Mübaşirler gibi böyle. Hay hay, böyle şeyleri göreve çağırıyorlar. İhtiyar heyetini göreve çağırıyor. Diyor. Bir adamlar geliyor, araya giriyor. Onlara ya, yani onlar böyle millet. Bodyguard işte onlar. Sizin barda da var ya kapıda, alamıyoruz diye. Mesela... Yok o değil, öyle değil be. Böyle bir şey oluyor onlara. Bilmem ne görevlilerini davet ediyorum diyor soluna mesela meclis başkanı. Odacı mı? Rangerler mi? Ranger gibi bir şey. Kanvas mı? Ha, kanvas pantolon giyiyorlar. Ne olmuş Rusya'da? Şimdi kavgaya karışan, küfür eden, oturumu asan, kısacası pislik yapan diyebilir miyiz? Pislik yapan vekile bundan sonra maaş verilmeyecekmiş Rusya'da. Ama meclis... zaten verdikleri maaş ne, 10 dolar bir şey veriyorlar. 3 kuruş bir şey veriyorlar valla. Valla kaba bir hesap yapmış. Ben kafamı atarım, gazete maaşımı da almam demiş milletvekili. Gazete kaba bir hesap yapmış. Aylık 3500 dolar maaş alıyormuş bir Rus milletvekili. 2 aylık 7000 dolar. Yani Mustafa Bey'den zengin değil anladığım kadarıyla. 2 ay mı maaş vermiyorlar? 2 ay maaş verilmiyormuş kavgaya karışan. Bunun üzerine hemen yorumlar başlamış. En çok girişen milletvekili kim diye Rusya'da. Ivan Petrovski. O bir tane vardı ya, Jirinovski. Bravo tekrar. Jirinovski. En çok parayı Jirinovski kaybederdi. Şimdiden bahisler açılmış. Bu sefer de bambaşka bir şeyle mücadele etmeye başlamış meclis. Çıkışta kavga ederler bu sefer de. En azından yani kavgalar meclis çatısı altında oluyordu demokratik bir biçimde. Şimdi şiddet sokaklara taşındı. Evet ya. Çıkışta şey nerede kavga edecek meclis abi? Meclis bahçesi yok mu orada? Abi bahçeli o... meclis çatısı altı. Aha sanırım. Öyle olur. Dışarıda okul bekler. Ayvacı önünde belki en şey orası. O caddeye çıkışı var ya. Meclisi tam caddeye çıkışın. Orada ben sana söyleyeyim. Her akşam kavga çıkacak ya. Onu içeride tutmalı. Yani küfür edilir ya. Olur o küfür. Bu da Tayvan meclisine örnek mi olacak diye şimdiden bir endişe, daha doğrusu bir soru çıkmış insanlığın içinde. Bakalım böyle belirmiş. İlk önce Rus sokaklarındaki kavgalar duruyor mu? Durmuyorsa bence güzel çözüm değil zaten. Zaten Tayvanlılar Ruslar arasında ne gibi bir... husumet olabilir ki? Bağda olabilir ki? Akraba desen akraba değiller. Abi, birbirlerine hastası ya desem hiç alakası yok. Biri Tayvan, biri şey... Biri affedersin vodka içiyor, biri köpek yiyor. Köpek yiyen Tayvan'dı değil mi? Tayvan. Ya. Tayvan meclisinde en son biliyorsunuz ayakkabılar fırlatılmıştı birbirlerine. O çok güzel bir hareket. Demokratik ya bir tepkidir. En güzel. Pabucumun milletvekili diye. Bir de onlar zaten sandalet tipi şeyler giymiyorlar mı? Çıpçak terlik giyiyorlar mı? O çok daha güzel böyle. Bir de böyle pirinç toplayan adamların şapkaları, onu da frisbee gibi atıyormuş. Boğazlar diye gelmiş kesmiş. Frisbee derken fribizim mi demek istiyorsun? Ben sizin ikinizin de stüdyodan çıkmasının an meselesi olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra her şey daha rahatlayacak. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına, aradığın o lezzet altın satına, hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizlerle. Demircan abi günaydın. Her şeyden önce onlar benim yavrularım diyerek başlamak istiyorum. Kan neleri kötü olsa da, yalan dolan yapmış olsalar da, onlar benim yavrularım diyerek başlamak istiyorum. Demircan abi daha verilmedi karneler, siz biraz erken konuşuyorsunuz. Belki pekilerle dolu karneler gelecek eve. Geçen dönem Adamın karnelerinden şöyle diyorum aga. Demek ki o biraz geçmişi kurcalamayı bırakmak lazım artık, önümüze bakacağız. Yo öyle deme. Geçmişimizle doğru dürüst bilmek lazım aga. Tamam Demircan abi, iyi o zaman. Tamam. Zehredin çocuklara hayatını. Çok özür dilerim. Hayır, tam tersine bir şey söylüyorum aga. Onlar benim yavrularım demek istiyorum. Diyorsunuz ki onları mahvedeceğim diyorsunuz yani. Hayır. Ama şimdi, dediklerinizden öyle anlaşılıyor. Bugün sabah her zaman olduğu gibi Çiçek ablan gitti. Gazeteleri aldı geldi. Normalde baya erken kalkıyor. Normalde 2-3 saat önce kalkar işe gitmeden. Bir de gazeteleri alır gelir. Sonra ben kalkarım. O gazetesini okurken ekme alırım gelirim. Bak. Aynı yerden. İkimiz de aynı yere gitmemiz olmamıza rağmen farklı zamanlarda gidiyor. Neden? Manyak olduğunuz için herhalde. Niye gidip ekmeği almıyor sabahtan? Görev paylaşımı deniyor aga buna. Anladım. Eğer biz bunca senedir berabersek hiç kimse üzerine düşeni aksatmadığı içindir. Aksatmadan yapıyor. O yüzden şimdi neyse, gazetelere bakarken çok yanlış bir hesap geldi karşıma. Nasıl? Ve buradan herkesin atfına sığınarak söylüyorum. Herkesten özür dileyerek söylüyorum. Yanlış hesap diyorum. Çok uzaklarda da olsa yanlıştır aga. Bağdat'tan döner desenize. Efendim? Yanlış hesap Bağdat'tan döner gibi. Ha, yani işte aynı şey söylüyorum. Yani Bağdat'tan döner yani yanlış hesap. Anladın mı? Evet. Neyin hesabını yanlış yapmışlar? Şimdi benim tabii ilk baktığım yerler işim gereği gazetelerin arka sayfasındaki resimler. Doğru mu? Buraya kadar her şey doğru mu? Ne alakası arka sayfada? Bir arka sayfada daha spor haberleri var. Oraya bakacaksın sen. Ha işte arka sayfalar derken onlar. Evet işte, tamam. Arkadan. Şimdi bugün fotoğraflara bakarken, resimlere bakarken evet. Bir tane çarpım işlemi gördüm. Çarpım işlemi ha? Çarpım. Yani mesela 2 kilo et aldın. Tamam. Veya 2 kilo baklava aldın. Baklavayı da güzel yerden aldın. Kaliteli baklava. Evet. Islak baklava yani. Tamam. Anladın mı? Evet tamam Demircan abi. Mesela 17 YTL baklavanın kilosu. 17,5 olsun. 17,5 YTL olsun. Şimdi 2 kilo aldığın zaman kaç olur? 17,5 35. Ha yani 2 çarpı 17,5 eşittir. Ben öyle hesaplamadım. 17,5'la 17,5'u topladım. Tamam toplama ama mesela 2'yi de illaki sen kullan dersen ben sana... O zaman 35 artı 2 37 eder. Anlamsız olur. Yok yok. İki, bir tane 2'yi kullanıyorsun, bir tane de 17,5 olur. Çünkü 2 tane var ya 17,5'da. 19,5 mu? Hayır işte onu diyorum. Anlamadım ben yani. Şimdi 2 kilo baklava aldın sen. Tamam. Dedi ki baklavacı. Evet. 17,5 yeterli abi dedi bunun kilosu dedi. Tamam o sen zaman. Sen tattırdın 3 günden bir tane de aldın. Canın çakmış. Evet. Kaç lira vereceğini nasıl düşünürsün? 1 kilosu 17,5 mu? 2 kilosu demek ki 17,5 artı 17,5 35. Allah Allah. Oğlum. Yanlış mı hesabı ne? 34 mü? Hayır 35 olması evet. Lazım. Ben tam onu da bilmiyorum ama 2'yi de illa şey yapacaksın yani orada bulmak için 2'yi de 2'yi mi bulacağız? Kullanacaksın yani 2'yi de 2 kilo işte 2 kilosunu kullanacaksın 2 tane var ya 17,5'da ne yaparsın? 2 tane 17,5 yani toplarım işte 17,5 17,5 35 Allah Allah 2 nerede burada? 2 tane 17,5 var işte. Hayır 2 2 yani yazınca şöyle 2 tavşan yaparlar ya o 2 62'den yapıyorlar tavşanı 62'yi nereye ekleyeceksin 97 eder o zaman. Tamam lan şöyle o zaman 3 kilo baklava aldın ne yaparsın 3 ile ne yaparsın 17,5 bir de bir 17,5 daha toplarım işte 52,5 ne oldu? Doğru o zaman yani o zaman bir takım gereksiz işlemler mi var hayatımızda? Nasıl gereksiz işlemler? Senin yaptığın gibi ne oluyor? Nasıl benim yaptığım? Şimdi neyse gazeteyi açtığım zaman bir tane çarpı gördüm. Çarpının bu tarafına baktım, bu tarafına baktım. 3 var sol bu tarafında, sol yanında. Sağ yanında 7 sıfır. 3 çarpı işareti 7. Evet. Eşittir demiş. Başka bir şey yazıyor. Allah Allah. Bu tarafta. Yeni, orada kaç yazıyor demiş o zaman? İyice sertler. Orada bir şey yazıyor. Orada da bilmediğim bir şey yazıyordu. Rakam mı gene yoksa? Yok, sayı değil. Yani 3 ile 7'yi anladım da. Sonra hemen jira içerdim. Evet. Kızım dedim gel buraya. Burada ne yazıyor dedim. En sağ bu tarafta. En beri yanında yani. Hı. O da baktı ah dedi. Git dedim kara içer. Kara geldi. O da baktı. Anlıyorlar ama söyleyemiyorlar. Söyleyemiyorlar tabii. Çiçek ablana da gitmeye yüzüm yok. Niye yok ya? Ya çok daha önce gittiğim zaman çok uzamıştı konu. Gazeteden bir şey soracağım zaman. Ondan sonra jiraya gönderdim. Dedim ki git dedim şunu sor gel. Sanki o ona şöyle. O merak etmiş gibi adam. Ben de duyacağım. Anladın mı? Gittim yamacına. Şampiyonluk yazıyormuş. Ha. Ha. Duydunuz şampiyonluk dediğini duydunuz mu? Şampiyonluk yazıyor ziram dedi. Çiçek ablan. Ben de düşündüm. Baktım aşağıda da hemen sol yanında da Zico'nun resmi var. Evet. Zico'yu biliyor musun? Biliyorum. Kim? Teknik direktör. Aferin. Fenerbahçe'nin hocası deniyor. Yani bizim annen, bizim Ankara hocamızın Hikmet Karaman'ı gibi. Doğru mu? Doğrudur. Şimdi bu adam anladığım kadarıyla bu hesabı bu adam yapmış. Zico yapmış. Çünkü resmi var yani. Aha. Hemen bu 3 çarpı işareti 7 şampiyonluk değer ya. Evet. Onun altında hemen Zico'nun resmi. Doğru anlamışımdır herhalde. Doğru anlamışsınız evet. Şimdi benim çok anladığım kadarıyla bu manşet şey diyor. 3 defa 7 puan alırsak. Hı. 7 puan nasıl alınıyor? 3 defa 7 puanı nasıl alacaklar? 3 defa 7 puanı şöyle alırlar. 2 tane kazanırlar. 1 tane beraber alırlarsa 3 defa. Anladın mı? Anladım. Yani 6 defa kazanıp 3 defa beraber mi kalmaları lazım? Ya da 7 defa kazanabilirler. Nihayet doğrusuna da ulaştık herhalde. Yani ha doğru. 3 defa 3 defa. Ben şimdi pek anlamadığım için. Ben seni kırmamak için öyle dedim. Tamam demiş hanım. 3 defa 7 puanı. Ben sizi kırmak için konuşuyorum. Sen çünkü benim canımsın. Siz de iğrenç bir insansınız. Evet. Sağ olasın. Öpüyorum ağzından. Şimdi. Evet. 3 defa 7. Çok özür dilerim. Zico Bey ama. Şampiyonluk etmez. Etmez. Kaç eder demişsin abi? Ne? 3 kere 7. Şimdi puan durumunda bakıyorum. Ankara Gücümüzün kaç galibiyeti var? 4 onu bilemeyeceğim. Neye baktınız siz şimdi? Hayır acaba 3 galibiyet 7 galibiyet olsaydı oradan çıkardı sonuç. Ha doğru. Ama beraberliklerimiz var bizim. Karışıyor hesabı. O hesabı karışıyor. Onu ben sana yarın söyleyeyim. Yalan söyleyin. Efendim? Yalan söyleyin onun yerine. Şu anda mı? Hı hı. Ya soruyu tekrarlar mısın? 3 kere 7. Kırık olabilir mi? Ona bakalım Demircan abi o zaman. Yarına kadar ona bakalım. Ne olursa olsun Ege'cim ben Ankara Gücü tarafında olsam da Zico'nun yalanlarına bugün artık boyun eğmek zorunda değilim. Değilsiniz tabii Demircan. Hiç kimse de değil. Hiç kimse de değil. Aynen ağzına sağlık senin ya. Yanlış anlatmış. 3x7 hiçbir zaman şampiyonluk eder mi? Hayır bir rakam gibi bir şey olması lazım. Sayı olması lazım her şeyden önce. Günaydın. Günaydın dın dın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, Oscar adayları açıklanmış. Yehuuu. Buyursunlar efendim. Hello. Gerçekten nasıl samimi sevindim. Bir coşkuyla karşıladığımız her halimizden çok belli. İçten, gerçekten bu kadar içten bir coşku yaşamamıştık. Ben her sene bunu çekerim. Neyi? Yehuyu mu? Çekerim dediğim böyle dört gözle beklerim. İple çek ha. Neyle çekerim? Neyle çekerim? İple çekerim. Oscar'lar denince bende akan sular durur. Kapı duvar. Oscar'lar ne demek? Oscar'lar ne demek? Onu bir söyleyin açıklayın. Dünyanın en meşhur artistlerine verilen bir ödül. Bir ödül evet. Sadece mesela, artistlere mi? Sadece artistlere olur mu? Bütün artistlere. Bütün artistlere. Nasıl bütün artistlere? Yani bütün artistlere bir Oscar veriliyor. Mesela atıyorum Mel Gibson. Çok güzel söyledi. Veya Michael Jackson. Michael Jackson da meşhur olduğu için sonuçta da bir şekilde bir Oscar alınıyor. Alınıyor. Yani. Tamam. Peki mesela mesela bir gün gelecek Oscar'sız hiçbir oyuncu kalmayacak. Çok güzel. Her mesela oyuncu. Clint Eastwood. Clint Eastwood. Clint Eastwood mesela geçen sene verildi Oscar. Box mesela. Filmiyle aldı yanılmıyorsam. Hmm. Ki boksör olmamasına rağmen hiç alakası yok üstelik. Bence boksör. Bu da Oscar'ları bir gölge düşürdü bence. Çünkü adam boksör değil ama boks filmiyle Oscar oluyor. İşte meşhur olduğu için ya. Meşhur olduğu için tamamen öyle, öyle oyunlar tamamen dönüyor. Öyle. Peki. Yani bugüne kadar hiç tanınmamış birinin de Oscar aldığını görmedik. Ya filmlerden biliyoruz ya başka bir yerden biliyoruz. Biraz ayrımcılık yapılmıyor değil. Oscar'larda özellikle. Oscar'lar. Kim karar veriyor bu Oscar'lara? Oscar'a akademi denilen bir adamlar ama onlar da Hollywood kahvelerinde oturan bir takım adamlar. Akademi falan diye bir şey yok yani. Onların başında bir adam varmış. O belirliyor. Baş akademisyen mi? Ya işte o belirliyor. Çocuklar olur mu? Olur. Zaten adam, onlar yağcı. Yağcı. Yalakası olmuşlar onu. Çünkü adam zengin yani. Zengin olduğu için. Bunları besliyor. Neresi? Onların cebine para koyuyor. 10 dolar 20 geçen dolar. Geçen sene Oscar ödüllerinin bütün akademi üyelerinin üstünde kot montlar vardı. Yeni. Nereden geldiyse. Toplanmış. Hepsinin mi? Hepsinin ya neredeyse hepsinin. Dehşet paralar o ya. 2500 bine üyesi varmış. Şeyin oradan hesabını çarp size bırakıyorum. Kot montun. O zaman en iyi artist. En iyi yani en meşhur artist. En meşhur artist kategorisi. Fahir. En meşhur artist. Bence Mel Gibson. Ege'nin dediği doğru. Jack Nicholson veya Nicolas Cage. Bunları bence alması lazım. Birer tane de bu arkadaşlara vermemiz lazım. Yazıyorum. Ama ben de sen... Tamam ya ben yazayım o zaman. Bugün konuştuklarımızı yazalım. Amerika'ya gönderelim. Bence Tarık Akan da hak ediyor. Amerika'ya gönderelim. İstersen elçiliğe bırakalım. Oradan onlar yetkiliye ulaştırsın. Efendim biz bilmiyoruz tabii tam olarak. Nereye gideceğimizi. Bunu size bırakalım biz. Oradan siz ayağa yapın. Tarık Akan ne dersiniz Tarık? Tarık Akan da meşhur. Bence artık. Meşhur yani. Yerli mi yabancı mı? Bir yerli bir yabancıya verirsin bence. Ben o da mantıklı. Yerli ne? Yerli ya. Dediğin? Yerli de yerli artist yabancı artist. Tamam. Ve şehre verirsin bir tane de şehir mesela Amasya. Bu seneki Oscar'ımız Oscar'a. Amasya'ya. Bir de hayvana verirsin. İsim şehir hayvan ödülleri mi olsun? Diyorsun? Evet abi ne güzel olur. İsim şehir hayvan ve bir eşyaya mesela hep de aynı hal. Ampul. Mesela Ampul olmaz. Aslan. Niye? Ampul olmaz. Mendil patlar, mesela daha ampul, temiz patlar. Değil. Ağla başlayan bir şey olması lazım. Ne olabilir? Öyle mi? Niye? Ağdan zehir. Amasya'ya çünkü. Hayır. Yani Amasya, aslan. Ha. Artist olarak ne olabilir? Artist olarak değil. Eşya antrikot olur mu eşya? O olmaz. Eşya olmaz. O yiyecek. Antre olabilir. Antre herkesin olabilir. Evinde bir antre var. Albüm. Al Pacino. Albüm olabilir. Albüm mantıklı. Tamam. Artiste Al Pacino'ya veririz. Bak ne en güzeli işte. Her şeyde bu sefer düzgün ve sistemli ilerlemiş olur. Çünkü karışıyor öbür türlü. Bu seni kim alacak falan. A, B, oradan A'dan Z'ye doğru bir ve sıra. Herkes umutlanıyor. Halbuki mesela A harfindeyse Mel Gibson o sene umutlanmaz ama M harfine geldiği zaman yani Mel Gibson bu sefer Mel Gibson. Hazırlıklara başlar. Peki en iyi film diye bir şey var. En iyi film. Kimler olabilir? En iyi filmde bizim adaylarımız kimler ben olabilir? Ben film müzikleri falan dinliyorum evde bazen güzel film, oluyor. Müzikleri değil Fahir. Film müzikleri film, güzel oluyor. İzlediğim filmler yazıyorum. Bir film Coupling. Izliyorum. Coupling. Çok hoş. Bak yabancı dalında sen Fahir'in adayı o olabilir. Matrix. Matrix güzel. Matrix yabancı dalında. Senin adayın. Benim en sevdiğim film. Niye bir de her yıl yeni filmlere veriliyor ödüller? Ya çok saçma o. Her yıl o kadar film esas esprisi ya. Zaten bir filmin yıllar geçtikten sonra tekrar seyredilmesi değil doğru, mi? Doğru, doğru. Mesela bugün koysalar önüne Matrix'i neresinden açarsan aç filmi sonuna kadar seyredersin. İşte bence en güzel Oscar da budur. Filme mi? Bunu da yazalım. Elçiliğe vereceğim yazalım. Şey. Nasıl diyelim? Bugün diye mi başlamıştın cümleni? Yaz. Yes, dear sir. Dear sir. Tamam. Oscar and the Oscar. And the Oscar goes to the post office. Şöyle başlayalım. Oscar is a very well language. Language. Yaz. Yes. Very well. Well'deki o şey mi? Wellness. Tamam o şekilde yazıyorum. Dublü ve... Adayları bir alabilir miyim? En iyi artist adaylarını. En iyi artist adayları. Ben bunlara şey demek istiyorum. Artist lan bunlar demek istiyorum. Ödül töreni. Leonardo Oscar... DiCaprio var. En yakışıklı artist ödülünü ben, alır. Bence Titanic. Çünkü Leonardo DiCaprio Titanic. Artist abi etli tırnak gibi. Will Smith var. Favoriymiş Will Smith. Will Smith. Men in Black ödülleri. Getting Chicken with it. Başka? Ryan Gosling. En bilinmeyen artist ödülü. Ryan Gosling bu Peter Petrelli mi yoksa ya? Ryan Gosling ne Oktay ya? Gosling ne ya? Ondan Kaplan sonra mi senin dediğin? Başka kim var Fahir? İskoçya'nın Son Kralı filminden. İskoçya'nın Son Kralı filminden. İlk kralını sanki çok iyi biliyoruz da Son Kralı kaldı. Kadar. O var, bir de Venus filmindeki. Ben bir tek Bruce, Robert de Bruce'u biliyorum. İskoçya'lı çocuklar bilmiyor ki. İskoçya tarihinde. Çocuk İskoçya'da İskoç kanalı çıkmış sokaklara, millete tutuyor. İskoç Tarım Bakanı ne? Hiç kimse ismini bilmiyor falan. Vallahi öyle. Akşam televizyonda çıkmış, herkes utanmış. Bütün İskoçlar utanıyor. Peki soruyorum. Sor. Bu sene 25 Şubat'ta Oscar törenleri ödüllerinin kaçıncısı dağıtılacak? Bizim şey özel gösterimimizin kaçıncısı? 63 müydü? 63 herhalde. 63-65 odunda o civarda olması lazım. Çünkü hemen hemen aynı dönemlerde başladılar. Doğru, kaba bir hesapla aynı döneme geliyor. Çünkü 79. Oscar törenleri. Ben dedim 75. Yapılacak. Bir sürpriz bekleniyormuş. Bu sürpriz ne tür bir şey olabilir? Kayahan mı? Gecenin sonunda. Mazhar Fuat Özkan'ın mazarı olabilir. Benim tahminim. Bu da olabilir. Neymiş sürpriz? Sürpriz Clint Eastwood'muş. Yine mi ödül? Her sene ödül mü verecekler adama ya? Ödül olduğunu zannetmiyorum. O zaman sürpriz olmaz. İki senedir zaten alıyor. Clint herhalde Eastwood. Akdeniz akşamlarını falan söyleyecek sahnede. Soyuncakmış be. Gitarıyla beraber. Ha, olabilir. Clint Eastwood yalnız nasıl kefir içiyor biliyor musunuz? Hadi ya. O adam 100 kefir yaşında zaten diyorlar ya. Lıkır lıkır. İkinci Dünya Savaşı'nı anlatan... İkinci Dünya Savaşı'nda bir fiil katılmış adam ya Clint Eastwood. Kefir. Üçüncü kez Oscar'a göz kırpıyor. Ne demek? Şimdi o adam yaşlandı ya iyice. Evet. Ağzı burnu oynuyor, o yüzden Oscar'a göz kırpıyor zannediyor. Ya, o da çok yazık, saçma. Yavrum yaşlılıktan ağzı burnu her tarafı gözleri seyiriyor. Enteresan bir film varmış ya. Prenses i̇şte bana... Di'nin ölümünden sonra İngiliz kraliyet ailesinde yaşananları konu alan Kraliçe adlı filmdeki... Kraliçe! Kraliçe adlı filmdeki muhteşem performansıyla dikkat çeken Helen Mirren en iyi aktris dalında Scarlett Oha. Ben Scarlett O'Hara'ya vermek istiyorum. Yaşam boyu başarı ödülünü. Biraz geç kaldım Fahir. Evet. Niye? Yaşam boyu gitti mi? Yaşam kentte şu anda kendisi. Hadi ya. Tamam abi. O var mı başka bunu... soracağınız? Kraliçe'ye, Kraliçe geldi mi ya? Türkiye'ye daha gelmedi. Hiç gelmedi. Gelmedi, gelmedi. Siz filmleri sorar mısın Oktay? Film, biz verelim. Bayan Güneşi. Bayan Güneşi. Bayan tamam. Güneşi, Bayan Topesto. Böyle şeyler söyleyeceksen başka konu, başka şeyler söyle. Ne Bayan Güneşi diye bir şey mi olur yani? Ne çirkin isimmiş Güneşi. Köstebank. Köstebank, evet, Radyo Otu özel gösteriminde izledik. Babil. Babil. Benim 6 aydır izlediğim tek film. Güzel mi? Beğendin mi filmi? Güzel filmdi. 7 dalda Oscar aday olmuş. Hadi zaten çocuğu anneanneye bırakarak ilk defa çıktık diye böyle bir gergindik. Orada bir de bakıcıya bırakılan çocukların dramını izlerken bütün tüylerimiz diken diken oldu filmde. Nasıl ya? Bu sinema bu muydu ya? Biz sinemaya gelince bir eğlenirdik, asaplarımız bozuldu diye gittik makinisti uyardık. Bir şey soracağım. Makinist derken? Siz Babil'i I Love You Very Well'e gitmemiş miydiniz siz? Babil değil de. Yok işte I Love You Very Well diye bir filme gitmeye çalıştık da bilet yoktu. Orada başımızdan aşağı kaynar sular döküldü. Sonrasında Babil. Sonra Babil'e girdik. Ben de hiç istemiyordum. 40 yılda bir sinemaya gidiyoruz. Bari eğlenceli bir film olsun dedik falan. Babil'e gittik. Oturduk. Başladı bakıcı çocuklara ben sizi şey yapacağım falan diyor. O çocuklar perişan oldukça evde ne oluyor acaba diye ağla ağla gözlerimiz şişti. Ama tamamladınız değil mi filmi? Ama açık sahneler falan vardı Babil'de, güzeldi yani. Japon kızın oraları buraları hep görünüyordu. Hadi ya. Ha. Ne o hariçer şey. Eskiden videocularda öyle bir şey vardı, ne güzel. Şimdi artık hiç DVD'ciler öyle yardımcı olmuyorlar. Neyi vardı ya? Hocam bunda açık sahneler var bayağı diye böyle filmler verirlerdi. Biz öyle yetiştik Oktay ya. DVD'cilerde tamam. Şey diyorlar sadece. Tabii tabii o orijinal kayıt. Yok yok sinema çekim diyorlar. Onun yerine söylesene. Açık şey, sahne var mı yok mu? Açık sahne var mı yok. Babil bayağı açık sahneleri var. Film eleştirilerinde gerçek özüme döndüm yani. Nasıl güzel bayağı açık sahneler var. Ya ben böyle bir filminde 10 dalda falan aday olmasını gıcık oluyorum. Gıcık oluyorum hakikaten. Yani her efendi gibi 3 dalda olsun. Her şeyi biz ya. En fazla 3 dalda aday olursun yani. Ay nasıl bir aç gözlüyse hepsi benim. Ya kardeşim bir sürü ödül var, bir sürü adam gelmiş oraya. Bırak onlar da nasiplensin. Hayır. Hepsini ben alacağım. Ben. Ne zaman ki biz olur, o zamanki akademi olur. Oscar'lığını bilir. Bir şey daha söyleyecektim, onu söyleyemedim. Kate Blanchett. Kate Blanchett de Blanchett'liğini bilir. Blanche diyoruz. Başka neler var? Başka ne olmasın? Köstebek'i söyledik. Köstebek'te açık sahneler var mıydı? Onda biraz affedersin. Köstebek'i izledin mi Safa? Yalap bir şey şey varmış. Köstebek'i izlemiş miydin? Ben izlemedim Köstebek'i. Ben birkaç sahnesini izledim. Çok fazla sahne yok, ben sana söyleyeyim. Güzel demişlerdi Köstebek'i. Birkaç öpüşme sahnesi var. O da romantik yani. En iyi kadın oyuncu. En iyi kadınlar. Penelope Cruz. Hangi film? Volver. Ne Volver canım? O şey reklamlarında oynamıyor mu? Volver ben izledim, çok güzel. Açık sahne var mı? Açık sahne yok da hayal edebilirsin. Aa yok, olmaz. Geç. Tamam. Skandal notları. Muhakkak açık sahneler var. Zannetmiyorum çünkü Judi Dench oynuyor. Ama skandal diyor. Açıldıkça şey oluyor herhalde. Ama tamam, kapansın. Filmden soğuyorsun. Evet. Kraliçe. Kraliçe da yoktur zaten. Niye canım, Kraliçe? Kraliçe'nin durumu belli. Evet. Canım illa kraliçe değil ki, kraliyet kim ailesiyle olay. Kim açacak başka kraliyet? Kraliyet çağırsın açık sahnelerini. Mesela oğlu, bunlar çapkın çocuklar yani. Belki onların böyle açık sahneler olabilir. Her yerde çapkın olsun. Charles'ın karısını görmediniz mi ya? Charles'ın karısı dediğin Camilla mı? Ha, Camilla. Güzel, şu Monaco prensesini falan çekseler onlar daha güzel. Daha o da bitti canım. Monaco'yu mu diyorsun? Morocco. Neydi? Monaco. Stefani miydi? Ha, orada gençler falan var. Onlar çok güzel. Ne gençleri? Stefani 45 yaşına geldi. Canım onların artık giyenleri mi ne bilmiyorum. Bir genç Monakolular var, prenses. Genç Monakolular. Şeytan marka giyer diyorsun. Şeytan marka giyeri de biz özel gösterim. Özel gösterim yaptık. Açık sahne var mıydı? Açık sahneyi sana şöyle cevaplamak istiyorum. Meryl Streep. Kapatalım. Ne bu şimdi yani? Bilmiyorum. Onlar nostalji abi. Daha ben sona bıraktım en son adayı. Oyunculuklarla ön plana çıkması gerekmiyor mu bu oyuncularımızın? Söyleyeyim mi? Söyle. Anlatmamı ister misin? Anlat. Filmin adı Tutku Oyunları. Oha! Direkt Andy Oscar goes to. Oynayan en iyi kadın oyuncu adaylarından Kate Winslet. Direkt veriyorum. Gerçi o da biraz yani, gerçi diğer adaylar yüzünden ben, ama Kate Winslet garantisini şeyini veriyorum ben. Çok hayırlı teşekkür ediyoruz. Olsun. Oscar'ları iple çekeceğiz 25 Şubat'a kadar. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay.